soki yo moyini kozala suka molongo sanza na moye kobambama na mabele obanzaki soki yo moyina mokili ekozika lokola sodoma na gomora ezikaka omikosi na yo omikosi omikosi na yo omikosi omikosi na yo osala nder nasalaki nyonso mpona tia yo ales omonaki lokola kolinga moto ezali bowumbu atoboyi ngai topa masanga ekoboya ngai te oo atoboyi ngai nzela ya pote koboya ngai te atoboyi nga okejanze ekoboya ngai te oo nakomaki zoba okumisaki nga kurze omonaki lokola mokili ezali na maboko na yo atoboyi ngai viki mwamba akoboya ngai te oo atoboyi ngai lokodongisa koboya ngai singa na kingo tolabela poison nakufa e obandaki soki yo moyinge kozala suka molongo sanza na moye kobambama na mabele obanzaki soki yo moyinga mokili ekozika lokola sodoma na gomora ezikaka omikosi na yo omikosi omikosi na yo omikosi omikosi na yo lokola kolinga moto ezali bowumbu atoboyi ngai topa masanga ekoboya ngai te oo atoboyi ngai nzela ya pote koboya ngai te atoboyi nga okejanze ekoboya ngai te oo nakomaki zoba okumbisaki nga kurze omonaki lokola mokili ezali na maboko na yo atoboyi ngai viki mwamba akoboya ngai te oo atoboyi ngai lokodongisa koboya ngai Louis. Bosala ngai lokolo bosalaka plasi ya kobota e longola nga na motema na yo lokolo longoli pili mwaka ngai na fulu lokola kasa ya kwanga e bosala ngai lokolo bosalaka plasi ya kobota e na yo lokolo longoli pili mwaka ngai na fulu lokola kasa ya kwanga komanga ye komanga libela komanga na monoko na yo komanga ye komanga libela komanga na monoko na yo lokolo komaka libele ya mama oya bota yo mwaka ngai ebwaka ngai ye mwaka ngai na mabele lokolo oyokisei mposa kosanza obwakisoi bosala ngai lokolo bosalaka pasi ya kobota ye na yo lokolo longoli pili mwaka ngai na fulu lokola kasa ya kwanga longola e longola na yo longola bafoto yanga na yo sukisa esukisa na yo sukisa na yo na nkombo na ngai soki obeti libaku na nzela kolila ngai te ata omisi na lolemo mama kotanga ngai te ata oyokisango ngai nakufi oregrete te bosala ngai lokolo bosalaka pasi ya kobota ye na yo lokolo longoli pili mwaka ngai na fulu lokola kasa ya kwanga pasola e pasola sani pasola sani nalelakai longola e longola kiti navandakai ata oyoki nakomi malheureux kosalisa ngai te ata oyoki nakoti lopitalo kotala ngai te ata oyoki nakoti na boloko koya na yo te esi valavi mama bosa na kapasi ya kobota e longola nga na motema na yo lokolo longoli pili bwaka nga na fulu lokola kasa ya kwanga e ukudia ukudia te ukudia ukumele ukumela te ukumela oh sindo oh chungu tabu. Flavien Bola Kimbo.